أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Değerli kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bize bahşetmiş olduğu hidayetin sıhhatli bir şekilde devamı, yine bize bahşetmiş olduğu iman nimetinin zedelenmeden dünya hayatının sonuçlandırılması için imanımızın korunması esastır. Bunun üzerinde duruyorduk. Sahip olmuş olduğumuz imanın hangi sözler, hangi haller, hangi fikirler tarafından bozulacağı konusunda kardeşlerimize gerekli bilgiyi veriyor, onları uyarmaya gayret ediyoruz. Ki imanımıza dikkat edelim. Rabbimizin izniyle sahip olmuş olduğumuz bu serveti zedelemeden dünya hayatını sonuçlandırmaya gayret edelim. İnşallah iman üzere, tevhid üzere, İslam üzere olmaya gayretimiz alabildiğine gündeme gelmeli ve elimizdeki bütün imkanlarla bunu gerçekleştirmeliyiz. İmanı zedeleyen meselelerden bir tanesi, kutsal diye kabul edilen, insanlar tarafından mukaddes sayılan herhangi bir ağaç, herhangi bir yatır, herhangi bir taş ve o yatıra, o ağaca, o taşa ipler bağlamak, bu arada dilekler dilemek, adaklarda bulunmak, bağlanmış olan ipten sonra onun mukaddesliğinden dolayı niyet ettiği şeyin gerçekleştirileceğine inanmak ya da o ağaca veya yatır diye bilinen, halk arasında meşhur ifadesiyle söylüyoruz, yatır diye bilinen kişinin o kabrinin üzerine yapmış oldukları binanın ya türbe olur ya herhangi bir oda şeklinde bina olur, onun duvarına bir taş yapıştırıldığında eğer taş duruyorsa dileği yerine gelecek demektir. Eğer düşüyorsa onun dileği olmayacak demektir. Ya da son zamanlarda yeni moda olmuş bir hurafe, bir bid'at, böyle yatırların mezarlarının taşlarına, gerek dikili gerek yatay olan taşlarına ya da mezarın üzerine yapılmış olan türbenin duvarlarına çeşitli dilek sözleri yazmak, dua nitelikli, arzu nitelikli cümlelerin oralara yazılması ya da kazılması, sonucu o yatırın veya o kutsamış oldukları ağacın kendilerinin bu dileğini yerine getireceğine ya da Allah onların vesilesiyle, onları kendileriyle Allah arasında vesile kılmak ile dileklerinin yerine geleceğini, duaların kabul olunacağına inanırlar. Böyle bir inanç sağlam akideyi zedeler. öyle zedeler ki yok ediverir. O yatır veya mukaddes diye kabul edilmiş olan o ağaç, haşa dileklerin kabul olunduğu, duaların yerine getirildiği, Allah Azze ve Celle'nin makamına oturtulmuş olur. Kişiler kendilerince bunu böyle yaparlar. Yoksa haşa onların o şekilde yapması, o yatırın veya o ağacın Allah'ın yerine geçmesi söz konusu değildir elbette. Ama onların inançlarında o şekilde gündeme gelir. Bu anlayış, bu inanç, var olan imanı yok eder. İyyâke nestaîn akidesinin zıttınadır. O hakiki olan akidenin düşmanıdır böyle bir inanç. Ve maalesef insanlar arasında, sadece içinde bulunduğumuz toplumda değil, işgal edilen İslam topraklarının birçok beldesinde bu gibi gayri İslami, gayri imani, gayri Kur'ani anlayışlar, düşünceler insanlar arasında yaygınlık kazanmıştır. Ve bir de bakıyorsunuz ki hemen bir türbe oluşturmuşlar. Türbenin etrafında tavafa başlamışlar. Ya direkt türbede mezarı olan kişiden dilekler gündeme gelmiştir. Ya onun yanı başında bulunan ağaca öyle ipler bağlanmış ki, dilek ipleri, artık ağaç ne yaprak verebiliyor, ne meyve verebiliyor, ne de çiçeği açabiliyor. O ağaca o iplerin bağlanması ağacı kurutuvermiştir. Ağacın hayatiyetine son veren bir hareket olmuştur. Hatta birçok yerlerde tarihi ağaçlar artık ne yaprak verebiliyor, ne çiçek verebiliyor. Gövdesi hayli kalınlaşmış, ihtiyarlaşmış ağaçlar birilerin nezdinde çok daha mukaddes kabul edilir. Ona bir nevi kutsiyet verirler. Onun etrafında birçok menkıbeler uydururlar. Herhangi bir kayanın veyahut da ağacın ya da ermiş diye kabul ettikleri, Anadolu halkının yatır diye ifade etmiş olduklarının üzerine yapılmış olan türbeler, türbe yapılmamışsa bile mezarı bu inanca sahip olanların dilek yerleri olur. Diledikleri takdirde o kabir ehlinden diliyorlar. Ve bu dilekten de yerine geleceğine inanıyorlar. Onun için ipi bağlarken dilek tutarlar, taş yapıştırırken dilek tutarlar, yazılarını yazarken dilek tutarlar vesaire. Allah'tan başka onların duasını kabul edecek, dileklerini yerine getirecek ilahlara ve Rablere yönelmiş olurlar. Veya kendilerininle Allah arasında vesile kılarlar. Mekke müşriklerinin tapındıkları putlarını, put ilahlarını kendiyle Allah arasında birer vesile kıldıkları gibi. Bunlar Allah'ın katında bizim için şefaatçidirler diyorlardı. Allah'la bizim aramızı bulmaya çalışırlar diyorlardı. Ve onların bu inancı Allah tarafından şirk olduğu beyan edilmektedir yegane hayat dosturumuz, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de. Abis İbn-i Rabia anlatıyor, diyor ki Ömer radıyallahu teala bir haçta, bir hac sırasında Hacer-i Esved'e yaklaşıp onu öpmüş ve akabinden ben çok iyi biliyorum ki sen zarar veremez, menfaat veremez bir taş parçasısın. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim demiştir. Bu haber Sahih Buhari Kitabul Hac Bab 50 Haber 80. Aynı hadisimiz Sahih Müslim'in Kitabul Hac'ında, Sünen-i Tirmizi'de, Sünen-i Ebu Davud'da, Sünen-i Nesai'de, Sünen-i İbn-i Mace'de ve İmam Malik Aleyhisselam'ın Muvatta isimli eserinde yer almıştır. Malum olan bölümlerinde. Emirül Müminin İmam Ömer radıyallahu teala Hacer-ül Esved'i istilam ederken, selamlarken, onu öperken ben biliyorum ki sen sadece bir taşsın. Zarar veremez, menfaat sağlayamazsın. Çünkü zarar veren, menfaat sağlayan, zararı ve menfaati yaratan alemlerin Rabbi Allah'tır. Ama gördüm ki benim önderim, hayat örneğim Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam seni öpmüştü. Ben bunu gördüm, şahit oldum, ondan ayrıca duydum. Dolayısıyla benim önderim, benim hayat örneğim böyle davrandığı için ben böyle davranıyorum. Yoksa senden benim bir beklentim yok. Ne zarar vericisin, ne de fayda. Zararı da faydayı da yaratan, veren Allah Azze ve Celle'dir. İmam Ömer radıyallahu teala Hacer-ül Esved için söylemiş olduğu bu söz, eğer ki Hacer-ül Esved'den ilgili Resulullah Sellem'in sahih hadisleri olmamış olsa idi, mutlaka yerinde bir sözdür. İmam Ömer radıyallahu teala diğer hadisleri bilmiş olsaydı Hacer-ül Esved için elbette ki bu tabi'i anlayışı gündeme getirmezdi. Onun bu sözlerinden sonra gerek Emirül Müminin İmam Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala gerekse ashab-ı kiramdan diğer şahsiyetler Hacer-ül Esved için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın beyan buyurmuş oldukları hadisleri beyan edince onları Emirül Müminin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu teala anha ifade ettiklerinden İmam Ömer bu görüşlerinden vazgeçmişti. Onların rivayet ettiği birkaç hadis var. O hadislerde Resulullah aleyhissalatü vesselamın beyanı Hacer-ül Esved yeryüzünde Allah'ın sağ elidir. İnsanlar onu selamlarken, onu öperken Allah Azze ve Celle ile beyatlaşıyorlardır. Ve ahirette Rabbim ona ağız veriyor, dudak veriyor, dil veriyor. O kendisini sadece ve sadece Allah rızası için haccın menasiklerine riayet ederek önce sapasağlam iman sahibi olmaları, sonradan imanların gereği olan haccı yaparken kendisini selamlayanları, kendisine elini dokunmuş olanları, Resulullah Sellem'in öptüğü gibi kendisine imkan bulup öpenlere şahitlik yapacak, Allah nezdinde onlar için adil bir şahit olacaktır. Elbette ki Emirül Müminin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu teala o hadisleri bilseydi bu tabi'i olan cümlesini söylemezdi. Sen bir taşsın, senin herhangi bir zarar ve fayda yaratma, gündeme getirme imkanın yoktur. Böyle bir hakkın yoktur. Sadece ve sadece Resulullah Aleyhisselam'ın seni öptüğünü, elini dokunduğunu, selamladığını gördüğüm için ben önderime tabi olduğumdan, onu kendime örnek kabul ettiğimden ki Allah Azze ve Celle bizler için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hayat önderi ve hayat örneği kıldılar. Ben önderime tabi olduğum için seni istilam eder, selamlar, elimi dokundurur ve öperim. İmam Ömer radıyallahu teala Resulullah aleyhissalatü vesselam'a bağlılığını gündeme getirmektedir. Önderine ve hayat örneğine itaatini gündeme getirmektedir. Yoksa sen bir taşsın, senin bana ne faydan olur, ne zararın olur düşüncesi, evet, Hacerül Esved için gündeme gelen sahih hadislerden hareketle söz isabetli değil. Ama Hacerül Esved'in dışındaki taşlar için, ağaçlar için, duvarlar için, türbeler için İmam Ömer radıyallahu teala'nın sözü mutlak doğrudur. Sen bir ağaçsın, Rabbimin nimetlerinden bir nimetsin. Atmosferdeki havayı temizleyici Allah'ın izniyle böyle yaratılmışsın. Aynı zamanda yeşilliğimiz, aynı zamanda Rabbimizin onun vasıtasıyla vermiş olduğu meyve nimeti, hatta birçok işlerimizde kullanmak üzere yarattığı bir ağaçsın, ama senin kesinlikle ne faydan ne de zararın var. Zadul Ebna Envat önemli bir vakadır. Zatul Envat sahabe arasında daha önce cahiliye döneminde müşrik Araplar gider, onun gölgesinde yatar, kılıçlarını da dallarını asarlar ve o ağaçtan kendilerine güç ve kuvvet, feyiz ve bereket geldiğine inanırlardı. Yeni Müslüman olmuş, işin mahiyetini bilmeyen bazı müminler, Müslümanlar, sahabe-i kiramdan şahsiyetler Mekke'nin fethinden sonra Resulullah Aleyhisselam'a kendileri için böyle bir ağacın tayin etmesini dilerler. Aleyhissalatü vesselam bu işin Musa Aleyhisselam'ın kavminin işine benzemiş olduğunu beyanla ayet-i kerime hatırlatır kendilerine. Bunun bir cehalet olduğunu. Gerçek manasına baktığımızda eğer insanlar bilerek yapıyorlarsa bu bir şirktir. Ama bilmedikleri için böyle bir isteği gündeme getirdiklerinde ancak onlardaki bulunan bilgisizliğin giderilmesi lazım. Kendilerindeki bilgisizlik giderildikten sonra bilmeden içine düştükleri şirk belasından hemen tevbe edecek, hemen kurtulmaya gayret edeceklerdir. Artık bu işi bildikten sonra bunun Allah'tan başka bir ilaha yönelme gibi bir şirk olduğunu, bir küfür olduğunu duyduktan, bildikten sonra tevbe etmeleri lazım. Her ne kadar Hacerül Esved için bu geçerli, isabetli bir söz değilse de onun dışındakiler için öyledir. Bundan dolayı müminler bu konuda çok hassas olmalıdırlar. Said İbnül Müseyyep rahimallahu aleyh anlatıyor. Diyor ki Rıdvan beyatında hazır bulunan babası Müseyyep İbni Hazm, yemin ederim ki ben altında beyat yapılan o ağacı görmüşümdür. Daha sonra o ağacın yanına gittim, fakat bu sefer o ağacı bilemedim demiştir. Mahmud İbni Gaylan'ın rivayetinde daha sonra o ağaç bana unutturuldu demiştir. Haberimiz Sahih Bukhari Kitabul Magazi Bab 37 Haber 189, Sahih Müslim Kitabul İmare Bab 18 Haber 79'dan kayıtlıdır. İmam Bukhari ve İmam Müslim'in muttefakun aleyh olarak rivayet ettikleridir. Malum olduğu üzere müminler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın komutasında Mekkeli müşrikler ve diğer düşmanlarıyla Mekkeli müşriklerle beraber olup İslam ordusuyla, İslam devletiyle savaşmak isteyen düşmanlarla savaşmışlar. Bedir, Uhud, Hendek savaşları olmuş. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kuvvetli rivayetin ifadesiyle 1400 sahabesiyle beraber umre yapmak üzere Medine'den Mekke'ye yola çıktılar. Hudeybiye'ye geldikleri vakit, ki bugün Mekke'ye 40 kilometre uzaklıkta olan bir yerdir, orada Mekkeli müşrikler kendilerini durdurdular. Mekke'ye koymadılar ve kendileriyle 10 yıllık bir anlaşma yaptılar. Görünüşte müminlerin aleyhine çok ağır şartlar taşıyan bir anlaşma. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu anlaşmadan önce Mekkelilerle savaşmak üzere, ki Hazreti Osman radıyallahu teala'nın daha önce göndermişlerdi. Hatta ifade edilir ki bir haber geldi ki Osman'ı şehit ettiler diye, aleyhissalatü vesselam ağacın altında Rıdvan beyatı aldı sahabesinden, savaşmak üzere, direnmek üzere. Madem ki onlar böyle bir hücuma geçtiler, o halde biz aslında umre için gelmiştik ama zorla bize yükletilen bir savaş gündemdeyse bundan da kaçınmamak lazım. İşte o ağacın altında beyatlaştılar. Allah'ın eli senin eline konulan beyat edenlerin elleri üzeredir. Hakkında ayet-i kerimeler beyan edildi. Takdir edilen bir beyatlaşma gündeme geldi. Daha sonra insanlar gerek o günü anmak için, gerekse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesiyle beraber altında oturmuş olduğu ağacın kıymetini, işte bir nevi kutsiyet atfederek gündeme getirmeye çalıştılar. Özellikle oraya giderler, orada namaz kılarlar, ibadet ederler. Yani bu belde çok feyizli, çok bereketli bir beldedir diye özellikle orayı kendilerine mescit edinmeye çalışırlardı. Böyle olunca da iş değişti. Yani evet, bütün yeryüzü müminler için tertemiz ve mescit kılınmıştır. Ama hasreten oraya gitmek, hasreten orada bulunmak, hasreten orada feyiz ve bereketin olacağını, oraya kılınan namazların, yapılan duaların mutlaka orada kabul edileceğini, oraya bir kutsiyet atfetmek yanlıştır. İşte bu yanlıştan dolayı İmam Ömer radıyallahu teala anh'ın güzel bir çıkışı var. Güzel bir hareketi var. Takdir edilmiştir. Allah ondan razı olsun. Ve ümmetin bir bid'adan, bir hurafeden kurtarmış ve kurtuluşlarına vesile olmuştur. Tabi ondan Tarık İbni Abdurrahman şöyle demiştir. Ben hacca gittim. Yolda namaz kılmakta olan bir topluluğa uğradım da onlara burası ne mescididir diye sordum. Onlar bu Resulullah'ın rıdvan beyatını yapmış olduğu yerdeki şecere mescididir dediler. Bu Resulullah rıdvan beyatını yapmış olduğu yerdeki şecere mescididir dediler. Akabinde ben Said İbnül Müseyyeb'e geldim de bunu ona haber verdim. Bunun üzerine Said şöyle dedi. Bana babam Müseyyeb hadis etti. Takdis etti, söyledi, nakletti. Kendisi ağaç altında Resulullah'a beyat eden kimseler içinde bulunuyormuş. O şöyle dedi. Hudeybiye'nin ertesi sene Kaza Ümresi'ne çıktığımızda bizler o ağacı unuttuk. Onu tanımak muktedir olamadık. Onu tanımaya muktedir olamadık. Said, Muhammed'in ashabı o ağacı bilemediler. Onu sizler mi bildiniz? Sizler ashabtan daha iyi mi bilirsiniz? Dedi. Bu haberimiz Sahih Bukhari Kitabul Magazi Bab 37 haber 190 ve 191. Ayrıca Sahih Müslim Kitabul İmare Bab 18 haber 77 ve 78. Demek ki insanlar oraya gelmişler, orayı mescit edinmişler ve kendileri için demişlerdi ki burası mukaddes bir yerdir. Dinde olmayan bir şeyi türetmişler. Oradan feyiz ve bereketin kendileri için oluştuğuna inanmışlar. Halbuki Said İbni Müseyyeb, babası Müseyyeb'den, Allah onlardan razı olsun, naklettiği meseleye dikkat edin. Hemen ertesi sene geldiğimizde biz o ağacı tanıyamadık diyor. İbn-i Sa'd rahimallahu aleyh bu haberi şu şekilde naklediyor. Evet. İbn-i Sa'd meşhur Tabakat-ül Kübra'sında şu şekilde bir haber veriyor. Abdülvehhab bin Ata, Abdullah bin Aven Nafi'den aktarıyor ki, ravi diyor ki, insanlar yani halk gidip Rıdvan beyatını yapıldığı Rıdvan ağacı Şeceretur Rıdvan altında namaz kılıyorlardı. Bu haber Ömer'e bildirilince o da onları oradan uzaklaştırıp ağacı kestirdi. Hazreti Ömer radıyallahu teala an bid'atlara karşı keskin bir kılıç, kesin kararlı bir şahsiyet, Allah ondan razı olsun. İnsanlar bu şekilde davrandıklarında Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı, Hudeybiye biatını gerçekleştirmiş olduğu o ağacın altına insanlar gelip orayı mescit edindiklerinde ve oraya birçok dinde olmayan kutsiyetler atfettiklerinde haberi olur olmaz önce insanları oradan uzaklaştırmış, dağıtmış. Ağacı kestirmiş. Hatta diğer bazı rivayetlerde etraftaki ağaçları da kestirtmişti. Ki hangi ağaç olduğu belli olmasın diye. İbn-i Sa'd'ın Tabakatının ikinci cilt sayfa 100'de kayıtlıdır. İslam insanların mukaddes diye kabul etmiş olduğu ağaçlar için, taşlar için, yatırlar için net olarak bu şekilde hakikati beyan eder, hükmünü ortaya koyar. Dolayısıyla insanların Allah'tan başkasından yardım beklememelerinin gereğini gündeme getirir. Ancak Allah Azze ve Celle'den yardım beklenir. Ancak ona ibadet edilir. Hayri ve şerri minallahi teala'ya kesin kez iman edilmiştir. Müminlerin akidesi budur. Allah'ın dışında hiç kimsenin hayrı ve şerri gündeme getirmesine asla imkanın olmadığına inanırlar muvahhid müminler. Ama dikkat edin, gerek içinde bulunmuş olduğumuz şehirde, gerek bu şehrin dışındaki diğer şehirlerde, ilçelerde, köylerde, beldelerde, hatta yaylalarda, ovalarda insanların kendi kendilerine zarar ve faydalarına inanmış olduğu çeşitli şeyler türetiyorlar. Bakıyorsunuz ki bir yerde bir su birikintisi var. Bir yerlerden sızıyor. Kokmuş bir su birikintisi. Etrafında çalılık, ağaçlık. Bir de bakıyorsunuz ki o ağaçların yaprakları yerine çok çeşitli renklerdeki bezler, ipler sallanmaktadır rüzgar estiği vakit. Ve orada oturun, insanları seyredin ve insanları uyarmaya çalışın. Bakıyorsunuz birisinin elinde bir çabut, bir bez, bir ip, ağaca bağlamak istiyor, dilek dilemek istiyor. Neymiş burası? Dilek gölü veya gölcüğü. O ipini oraya bağlayacak, her düğme attığında da birer dileğini gündeme getirecek. O kokmuş gölcük de onun dileğini kabul edip onun muradına uğraştıracaktır. İnanç bu. Yok efendim, biz aslında Allah'tan diliyoruz da bunu vesile kılıyoruz. İşte Mekke müşriklerinin ve diğer bölgelerdeki müşriklerin anlayışı. Eğer direkt o gölcükten, o kokmuş su birikintisinden diliyorsan zaten küfür ve şirk. Eğer yok, Allah'a kendisini vesile kılmak istiyorsan o da müşriklerin hallerinden, inançlarından bir hal, bir inançtır. Hangi yönüyle bakılacaksa bakılsın, mutlaka batıl, mutlaka bid'at, mutlaka şirk ve küfür ortaya çıkar. Veya bir de bakıyorsunuz ki dilek ağacı, o dilek gölcüğüydü, bu da dilek ağacı. Kuru bir ağaç. İnsanlar yılın belli günlerinde oraya çeşitli efsanelerle hikayeler uydurmuş, kutsiyet atfetmişlerdir. Aslında bu ağaç falanca evliyadan olan kişinin ruhunu taşıyor. O bir gün buraya gelmişti de dua etmişti. İşte bu ağaç birdenbire bitmişti vesaire. İnsanlar oraya çabutunu bağlar, bezi bağlar, ipi bağlar ve dileklerini dilerler. İnanırlar ki o ağaç vesilesiyle bu dilekleri yerine gelir. Adaklar adarlar oraya. Ya da Evliyaullah kabirleri dediklerinin çevresinde bakarsanız çeşitli bid'a ve hurafeler gündeme geliyor. Delikli bir taş, kim bu delikten geçebiliyorsa kendine sarkıttığı vakit bütün günahları affolacaktır. Böyle inanmışlar. Tabi zayıflar rahatça günahlarını affettirirken şişmanlar perişan oluyorlar. Bakıyorsunuz ki bir yerde bir kaya parçası var. Onu kaldırıp falan yere koyduğunda dileğin yerine geliyor. Artık gücüne, koluna kuvvet. Oradan oraya taşıyabilirse, oradan buraya taşıyabilirse, ya da bakıyorsunuz ki belli günlerinde anahtarlar ellerinde kapıya sokuyorlar, belli bir yerin kapısına. Anahtar orayı açırsa gerçekten dile yerine gelmiştir. Ya da herhangi bir mezar seçilmiştir, ona mukaddeslik, kutsiyet atfedilmiştir. Elindeki taşı önce tükmükler, oraya yapıştırır. Eğer taş yapışırsa dileği yerine gelmiştir. Tabi bu kabir falanca veli kulun kabri olması ya da feşmancaları bunun için böyle demişlerdir olabilmesi esastır. İslam'a baktığımızda bunların hepsinin bid'at, hurafe, batıl şeyler olduğunu görüyoruz. Ve ben Müslümanım diyen birisi buna inandığı takdirde imanını zedelemiş olduğunu görüyoruz. İslam'ın hükmü bu. Hatta bazı yerlerde dilek havuzları var. Oraya da para atarlar insanlar. Ya yanı başında bir çeşme var, birkaç yudum su içer, cebinden çıkarttığı bozuk paraları veya nikel paraları, ki bazen denk geliyor, bakıyoruz, yerli ve yabancı paralar çoğunluktadır. Hatta şehirlerden bir şehir ve orada dünyaca meşhur olan alimlerden, ariflerden, Evliyaullah'tan diye bilinen bir şahsiyetin türbesinin yanı başında arslan ağzından devamlı su akar. Önündeki havuz da dilek havuzu olarak gündeme gelmiştir. O türbede mezarı olan kişi aslında bu hurafelerin aleyhine olan bir şahsiyet. Ondan asırlar sonra böyle bir hurafeyi gündeme getirmişler. Gelen insanlar sanki o üstad oraya dua etmiş, dileklerin kabul olabilmesi için duası kabul olmuş, bir su içerler, ceplerinden çıkarır, tabi kağıt para atamıyorlar, demir para dedikleri meşhur tabirle paraları atıyorlar oraya. O şehirde yaşadığım dönemlerde defaten günlük makale yazmış olduğum gazetede bunun batıl olduğu, hurafe olduğunu ifade etmeye çalışmıştım. Nihayet bir gün türbeye gittiğimde orada çalışanlar bana sitem etmişlerdi. Ya kardeşim, niye bu meselenin aleyhine yazıp duruyorsun ki? Yani burada bize bir karşılık çıkıyor, bir sigara parası çıkıyor, bir dolmuş parası çıkıyor diye niçin bizim rızkımızı engelliyorsun ki demişlerdi. Onlar da biliyorlar, böyle bir dilek havuzu yoktur, olamaz. Bu yanlıştır, bu batıldır. Ama insanların cehaletinden hareketle onların inançlarını gündeme getirerek soymaya devam ediyorlardı. Sömürü sisteminin değişik bir görüntüsü. Birileri milyarları, birileri trilyonları götürürken bunlar da 10, 20, 30, 100 liraların peşindeydiler. birileri tarafından mutlaka bir menfaat gündemde olduğu için zaten bu anlayışlar yaşayabiliyor. Eğer o sömürü düzeninin menfaat perestleri yok edilecek olursa, bertaraf edilecek olursa, insanlara da hakikatin anlatılması gündeme gelir de delillerle beraber anlatılır ve ikna olurlarsa, elbette ki böyle bir hurafe tamamen tarihleşir. Yani tarihin çöplüğüne atılır. Ve bir daha kalkmamak üzere, dirilmemek üzere yok edilmiş olur. İnşallah müminler akidelerini, imanlarını korumaya çalışırken ayrıca diğer insanlara da bunu hatırlatmakla onları içine düşmüş oldukları bu bid'a, hurafe ve Allah'tan başkasından yardım bekleme inançsızlığından korumaya, Allah'ın izniyle kurtarmaya gayret ederler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.